بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسولا من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة دين مخصود سورة قدر بيانه سورة قدر کې د شب قدر عظمت الله تبارک وتعالى او دغه فضیلت بیان کړ نو چې الله تبارک وتعالى په دې صورت کې د قبولیت د عبادت او اساس او بنیاد بیانې چې عبادت الله تبارک وتعالى د صد وجن قبلې هغه اخلاص ته هر یو عمل چې انسان کوي پاغي کې اخلاص وي کاغه وړي کې عمل له کله عمل له الله تعالی هغه قبلې او په کوم عمل کې چې اخلاص نه وي هغه له عملول نه وي الله تعالی هغه نه قبلې او په اخلاص سره تاسو معلومه ده چې پاکواله د زړه راځي نو په دې صورت کې بیان دي چې کوي د قبولیت د عبادت او اساس څه شی دی دنیا څه شی دی دا غي بیان او ور سره د دوه جماعتونو بیان کوي یو جماعت دا چې هغه ته سعادت او نجات حاصله ده اور بل جماعت دا چې هغه ته شقاوت او بدبختی حاصله ده د دې اصول بیانای چې دا نیک بختی په سبان دی راځي یو انسان نیک بخت دا صد وجنه کې دی شي اور دارنګي د شقاوت او د بدبختیا اصول هم په دې صورت کې بیانېږي د دې لپاره چې د ایمان او د کفر او د هدایت او د گمراهۍ په منځ کې فرق واضح شي او چا باندې د دې التباس رانی شي اشتباه رانی شي نیو بیانی اساس د قبولیت د عبادت او بنیاد څه شی دی چې هغه توحید او اخلاص دی او د دو جماعتونو بیان کوي چې هغه نیکان او بدان دي او د دغه سعادت او د بدبختۍ اصول بیانوي د دې لپاره چې هر یو انسان د دې دواړو په منځ کې آسانی طریقې سره فرقول شي نو دا مضمون د چاته د سوره بینه دی او نور خطاس تا معلومه دا چه دا مدنی صورت تی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا بعثت نا اڑان دی اہل کتاب دا یو زینہ و دا بل زینہ مدنی منوری تراغلیو التعباد شوی ولی اگوی تا دا معلومه وا چه آخری پیغمبر دا غی دار الحجرت دا مدنی منوری دا او د دې زینا با پټول عالم او پټول دنیا د اسلام رڼا خوريږي نه پدې راځه هغه دل تر جمع شوی چې کله هم دا پیغمبر الله تعالی راولېږي نو موږ به اول پدې باندې ایمان راوړو او بیا با دا هغه د دین لپاره جانی او مالی قربانای پیش کړو پدې راځه باندې دغه اهل کتاب مدینه منوره کې آبادو لیکن کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو او د بنی اسرائیل نه نو د قریشیان نو بنو اسماعیل کیو نو دا غي سره د پوینا حسد پیدا شو د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د ایمان راولل په ځای باندې هغه مخالفت د رسول الله صلی الله علیه وسلم شروع او د نبی علیہ السلام چې کوم صفات داغي کتابونو کې هغه صفات کې رد و بدل کو او خلق د اسلام نه منکول نو داغي بیان الله تعالی کوي او دعوت وايي چې تورات انجیل کې تاسو کوم حکم شوه تاسو خدا حکم شوه چې تاسو بعد الله تعالی بندگی کوه کوم الله صفات بیانې دي او دې کې به مخلصان یې نو په ځای د دې باندې تاسو بل طرف ته لاړئ مخالفت مو کو او بیا تاسو لپاره انجام څه دی او د مؤمنانو انجام څه دی نو هغه دواړه دلو انجام ام اللہ تعالیٰ بیانی نو گر راغلی سمرا پنیکی اتائی باندی لیکن روز تی بغض اور حسد دا پیغمبر علیہ السلام سر پیدا چا بغض اور حسد دا دیر ناکار بیماری دا دا سر دیر ناکار زیت رسی دا اغا حسد او دا بغض دا وجنا زی سیسی ازلی بدبختان اور دی جہنم مستحقین اگر زیدل داغی بیان اللہ تعالیٰ چاہی اور بیا اور پسی صورت کی احوال دا آخرت بیانی گی کہ دا آخرت احوال سری اور کلش دا حالات شروع شی نو بازی کسان و بخیال سری اور غیب سوئی داغی بیان بہمت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن لن الذين هاكتان كفروا كتابان دي من اهل الكتاب الى اهل كتابنا اهل كتابنا مراد بني اسرائيل دي کا غي سايان دي کا غي يهوديان دي الله تعالى دې دوار نه شکایت کوي چې نو زغه تسان کوم کافر دي اهل كتابنا والمشركين اور دارنګ نو هاكتان چې